wetira seke wekyo kyomugira no mugaka ande wato sesendiri amuna abana pono rere keto aligirie nsemo igukwane igoro ya abana nimbire meme nene yagerire kwato ira abana abanereri na soi to otoigore na otokonye tokorore akira ya muito muno muivori anyara kobo korora ngo ove konyora digo nkagerete nchire nga kumbe nchira nyasao ito kwa gane tuwa se kwa atu ya ila habana ntura nyikirani uya kwa watu ya buku isa neke na wako neka asetole umo iko mwache na atorae atu wa wakere rie ama ngana onse atorae atu kwa na atore egere kristo ito imo kere liwe igoro kwa mwano tumie mune kebe kere gu otumie oyo minto yunesi otu abito kwa watirana na wako noyo minto chere maya singe nchu yere etio Utega liubu ya, uchaka mwenentu na ukura mwenentu kiatu waboria sita ya Yesu Kristo waboria. Amina. Ono. Itaike ya mwatu metumia iretune ili kubuga sige tuige TV. Tia anda nyesie kange kia renda sako mwake la kitu ya na nyesie kange. Mwatu itaike ya mwatu mwatu itaike ya mwatu. Ama na wami nte kero na kwenye kwa wanko ligero lia lifundise liganga nkile watu kwegera muna tuwa teba kusema nati keko wa eresa muna intuwa waibu lichinga kichi nyingi na watu wate virengere lio nga etoko nyora wana watoko nyenga kiende sopa kutubu itu na nga kiende kero tuwa gotile watu shugulikire watu ile nyegitari watu lagerie wanyanja anga watu gulire wani nyumba watu wagachire muna wano Kero na avere nkotekera chingwa na kurugoro. Na unyankuru muisonde. Igoro ya mbana wa mintu walia. Aba nabaita babanyo leta matemu. Asa regetea sensi itu ya gusi. Nigo na avere tenko nyako ligero lia. Ligi anda liyo muivoli. Oseli ya abaivoli. Muna vako lera senge nchu. Evire nga vya baba abuate muna abaivoli. Ujia sabana wavo. Evire nge vimbire ikirana. Osembiche uteka wikirana senge nchu. Nga amatemu hawa atikire osareka. Ono, wetira senchere yu, na veke ene, muna waivoli wakoro la vove, kwa sena wako yu vove, asenge nchonga, watumide, enivo yawe nyingi, asabana waire na omwaerio, wakonyeke, na wanyori nga omwaerio voko konyeka, viva wali wako konyeka, niko wako chikonyara kwa wako nyore mechandu, kusipa wako chandika. Na kieko kera, kero yu mabu watiri yande yu, nuburubwe, nuko ganyokwe. Ono, ikona hata katoa aligiri getavu gekoro kwa mwanse ikumina kisano na hivere, eke vungo kia ye ikumina kianda. Ningani tulire liye omwano okoro kwa Isaka. Na eke rotuwa moligire hili omwano yokoro kwa Isaka, ningani totekere tu ikuna inki nyasao itago kwana, inki eka ratoko soma Isaka. Nkieko rajasai akwa Abrahamu na Sara umano okuru kwa Isaka. Wono, na utuwe kiri gabwe, wono na aliga nilio mwongi na Mandela, karibu, asoko soma. Nela nilio tewa ina, yasai akamukanya, akamatevia. Saibo, kwa mukao, yako yukorele umano mamura, na yenu mwoke Isaka. Nje ningi kiranie nere okubwata na kuwane kukotiana nye. Kobe okubwata na wakane na kare, ase ororelia ruaye, ruaye kubwa nyuma yae. Pia mwano, haba nchua mwuma nyetumu ganubumu gako ukuru kwa Abraham, mwuma ngino yukuru kwa Sara. Ekitalinga nige ntu muta manyetie, eke nige ntu mua asomire na inde kakie ndi mua randiri mua getumire vya kumbwa muna nda kuwa nerero. Lakini rende ni honare koko sabasi, kuyo na mwabira ngaki, karaveka yu manyete nsemo, tikatora aligere liege nte keiga asenchireye. Oyo nyasaye ogotuma umu maraika uchiase Abraham, na voigo nomonginoye Sara. Na ekere ngako atumira kuchioro no maka kutumira mumaraika uyo kuchioro asaba ibo ya baiga babe usasaba anta baiga babe e familia yega ya Adam Abraham na Sara nkiria ngaki ni gata geteko genda abaene kiria ngaki ekene sara nabo konyoro umwana igendo kyo kumia ba mintu nkirya nga nyasaye konyoriere Abraham kiira nga nayoro umwana wetira se omongno yo kurukwa sara na asenkira yo kogota wa sara konya akolire miaka emenge Abraham nera akolire miaka emenge bakarolanga kiira kyo monene nkiri jiko ikirana Abraham akakore di akorete wetira soko obo semia omongno ye sara aso kunyomu musubati okoiro musubati olio oso mokori eme mori orenga omoreri wakara wakanyoro mwana okoro kwa Ismaeli eki stiri nkia mogo wakati nyasaye kiaira nyasaye niga atie kete kotie kakoteba nga aye nimonyore umwana eri inde kwetira aso mwana uyu inumora anyore eri unyare koma ngo ikirania kogani kwan ekina kina hata getori geri abana ba mintu ekina kia aina mangana manene pono yo kwegera se kebunge keiga eriyo nga wetira so koibora wa isaka wetira so koibora wa isaka wetira so koibora wa isaka abana ba mintu uno morwere mbata bemono wetera so kuibura waisaka kuibura waisaka erinde nyasa oito anyare kova ogoikirania okogani kwaye ocha sege sakukye mwanya bantu igonga Abraham rakorierwe hira nyasa nga nanyoro mwana nyasa edrenga bya yatagete nkeringa ki ogo ikirani eira ya nyasa enyare ko bego ikirana erinde nyasa aikirani uko ni kwa yego cha setore aikirani uko ni kwa yego cha setora bana banindo na kia kora nyasa akote dia mo maraika amina ko tumo mo maraika ori ocha se sara na komoteria na nyasa agateria nyasa agateba agateria sara nonyoro mwana ekene nonyoro mwana na eriyetari ya eno nya kwa kumbuka isaka oyu ninyare kwa bankoro shoko buwata na kwaye oche asare amona oko buwata na kwa na wakare na kare ere kwenyetari aswe na boigo asoro le eriruwa ye vula avero kurumaega ige kerenge kenene avana kwa minto nyasoro ite kerago toa avana nigago toa avana obwate birenga ebinene ne birenga munabono tu arigereirie ekemo kiabo nkeringa ki nyasao itu anyare kobokorosia okobwatana egati eitu wetera soro leri lwa Abraham no abana ba Israeli bons no ige sogi Israeli ko nyala kobage kurwa wetera so Isaka no ige sokuki Israeli ko nyala kobage kurwa asenge ncho yake ekiagra ekinyasa ategete kekoleke akanyara kobo wekirani wetera se Isaka oyo wetwe munekewa esigati ya Abraham na Sara kaete ne point eyo ya soira abana ba mintu omuntu onde twaba tokoligirire nere no omuntu korokwa Joseph ekero ho somi getabe ki umurenga emereng umuchakano merongi tatu na isano na ibere emerongi tatu na isano na ibere mongna yunesi umuchakana ye merongi tatu na isano na ibere na aron kurgil mole morone igoro ya Joseph Joseph wo nyasa kare ko kwanera nga kya kare ko mweresa ekero ho somi getabe ki kemerenganyo emero amene umuchakana emerongi be na isano emerongi tatu na isano na ibere eke bungo kia ekia bitano igo otiri boke ochi goro no nyane ikomi na kemo ikoro ro nga kia okwa no mongina Yunus bwa Yusumu akaro ta chindoto na ekero atebetie abamu abo chindoto echo barabuo bakamenta mono como ella akabatebia montegerere moigwe okoro to kunaro tete nkarota nga intuni go tu aenge mogondo toko wa eme sabibu yen dagera na omo saimone ukaimoka ugatene ugatenena goronge na en mesabibu ya abo e kaba e koyo eta nana e wontu e wontu ga mainse ase o gozas ase omo saimone abamu abo bakamugoria ne ayanigo ogendere ayanigo ogane de tienga nigora abe omogandio ito otoga ambere ase igo barabuo bakamaenza como que chamo no hace engencho yo corota cuaye na hace engencho ya magaye na ende akaroto corota conde nga ukuo agateba agatebia va muavo acabora moigue ingenigo na arote teo corota conde nkarora eriuma na umo tienyene chingene ngeni ikomi nemo chigontuga maise aso gosugane Olende ekero atebetie ise na bamuraba mwabo amangana ayo ise akamotogonyera akamogoria nkorota ki okuo okorota inche ine inche na nyoko na bamuraba minu amaene nigotora ache kogotugamera kogosasima aye abamu abo bakamubwatera libero kurende ise ere akagacha ogokwano okwo na enkoro yaye ta kweba mbeamana soko somoko yomongina iga iga abanchwa oyo minto Joseph mumanyete okochoro wa Joseph munanyasaye rakumurangiria na munakumurangiria kumworokia chindoto ne chindoto chiga kumworokia uchiretire otebiria abana ba mwabo rika abana ba mwabo akunyaka bakogoka bategerere na nkiko mwanu mintagoro tebia bakanyara koba bakogechiwa amonere bakagende akomogecha mono na ekera kobaeresa bachieti korore gya kobaeresa bakaranga ilo dinde lyonsi omumuro yo nigata geteto chitome kamarunse tumunyare koba toko musasima bakagende akomogecha endote ende ya kabere mwego endote entanga nigo yo korota igo yeme saimo mune konyara kobe gwe kumba kochia somo saimo aye iyi aweka ni abana bali bamu amna waji kunyaka baku mubekera marunze akaigwo bororo na ende ndoto ya kabere akanyara koboko rote yoyo mudibaso omote yine kingene ngani kominemo na ape kera ko eresa na ro bakanyaka baku mugeja na ekera go jikote ji se ndoto ya gatatu paka no nyene umuga ko mwabo monyene akanyara ko uyo bichako akanyara kobo okogechiwa kigima ekiaranga ineya igo igemine inche na nyoko na abana ba mino nigo emine dinga kanto be kamarunsi toko sasime ono abana ba mino te kinte ke tutuligere liga iganeke chose bu okoiburu kwaye nogo chorwo kwaye nkwa bwate birenge binene nyasaye na bwate ebirenge binene ne birenga nyasaye bwate kurume ya chose bu nkeringa ki chose bu anyare koboko konya abana ba Israeli anyare koboko konya abana ba mwabo na nekene moroche munako bakonya ekero kirie nchara yake tenene enchare ye kero ya ike nena senseri ya abo ya Israeli asendagra ya rigo tokoka misiri go se ichibuti ekere ndagra ya rigo toka bakanyora ngo muntu ra akonye ndagera enchare ba ya rije kobaita no mu muroli bangete no mu muroli bachayete no mu muroli bagechete akanyara koba okubakonya igo nkingo kwaniraga nga nyasai ngoi kerare otige ebintu bikoreke erinde gwetera soko koreka kwe ebintu ebyo erinde aji kuikira ni birenga byaye munabono orete chindoto ase abana bali ase Josephu otebi abana ba mwabo amagechire na nyepa isomo nyene na mamu mwabo bayikire ase bako iwero bororo igo ya paka mba murarete bakamuruka li nyandoto bakamuhamarieta ikiara nyasaye niga abuate birenga konya ko virus lakini mbare korora ko eki nyasaye tagete nga wetera se Josephu eria anyare ko bogo konya abaisraeli for sure na abakonyete ee nga kia abakonyete nga kienchara akanyara koba okoba emigati usa akanyara koba okoba endagera ekero arenge omuruoti omuntu otenenerete endagera asa oburuoti bwa farao ensi ya Misiri torigererie emeremende egokoreka igo ntegete morigererie igoro ya abantu abairamu na nyasaye agotwa abaana na tumanye nga wetani kobagore batogorere kigali batogorere emegondo egento nkero oro nyasaye itatagete abaana batoire abayibuli muna abayibuli kero omuntu amanye tarako abaana abutokoroka for decoration engenjere tarako abaana bwasukuyorokya nga naye n'obwata abamura ekerenga nkero akoereta abaana abu nekerenga ekyonkere kieke for example togende torigerie omonto oyo omokoro ku Moses moroche Musa igo ntegete oigore omochakano amino okong'anya eyama ekebungo kiaye kia ikomi na ritano iga abana ba minto amagana nara amaya sana obwama tebwenka tokwegera naye ge tokwera nkeri ng'a ki abana nyasaye atoire teratoa busa kibirenga mbirobiri tukagerete mbirobi etaneti bitukagerete nebito ebibirorore birenge ebibinene kubwatekana nyasao ito nakitagende koligerere twarorenga Isaka nyasao twe akamwaisa kawa ibo libayo yo Sara na Abraham uletera Isaka akanyara kobokorete Isaka kia ba Israeli erige konyinsi twalige Joseph munago konya abana ba mwabo kinga kicheme chando na kinga kichienchara. Pono toke ndanga suyo minto Musa. Musa erenki yego kwaneka. Mucha uko nganya ya mwiko mne isano. Apoko soma yego paka ibele. Oe soe kibungo kia bitatu. Nera ni yego tebanga omurugo tiyo misiri. Agajika tifura na pua. Awa ibolia. Awa ibelania akabateria. Ikiaga tato ibele isanto gaga pebanga kera aroche nga ya karate umongina yonte to some ikomne isano ibele lakini esente ke tobe ke umuweka no igoro ne ke bungu ke komna bitano na bitato apako soma bwangu okay tiganja ka 15 Omorotia omisiri agachika sifura na pua abaiboli abaibirania akabateria ekero mugotacha abakungu babaibirania komo mora muligererie mwana ki oiboiwe onyano omoisia momoite kurenda onyano omoite ke momotige abe moyo kurende abaibolia balia nigo bamoirogete nyasaye ibamokorerete buna omuruoti omisiri abateretie korende bagatiga abana abaisia babe moyo omuruoti omisiri akarengereria abaibolia balia akababolia nase ki mwakorire iga mwatigire abana abaisia Vale moyo. Kende paka ikomu na iski, kende arioka. Abaiboli ya bakaira nelia farao. Aba kungu baba yurania sivari una aba misiri. Para guo na abango ase okoibora. Nigo ba koibora li sanga ni omoiboli ya ataraika. Nyasae agakorera abaibuli balia amaya na abantu bakagendera komentekana koba abange na ekero abakungu balia abaibuli bamoirogete nyasae ere akabasesenia na barabwo bakaibora abana abange ekero farao Eliyo farao agashika abantu baye bonsi akabateria kero umwana umuhisya okoyimurwa ase abaibrania mumotubute asorocherwa nairi kurende ekero kurende kira umwana umuhiseke mumotige abe moyo Aquí ya está, mire, el soma y veré bono, y veré y queréis a tú. Y veré y amo para que y a tú. Un montón de amo, güey, no me haya la güey, acá no me haya la güey, como cungo ya acabamos y todo, acá hay un humano muy ya, no hay que dar hoy en un humano, ya no me llamo, no, acá me visa hacen aquí y me tiene tatu. Ekero aroche nga ta kunyara komu visa kureta nyagu akaimukia eke bari kia maucho aga kioma esike elio aga aka era mokuru isiko elio aka elio mwana ulia ase eke bari ime akabeka ase amaucho ime yoro jerwa na ili akoze 3 bia mono okonoko ivoro ko mwana musa okochika kwalenge farao nga abantu abasubati bonsi pi abaibirania bakonyora abana abamura banyarko babuitwa okonoko kwalenge okochika abana bamintu okonoko kwalenge okochika eserekali ya ruete Omoro di fara aruete agateria abaibori igaiga abaibori abaigeru gegotume kororo ekegusie gitume sembi abakeregete mbali bagokonya abasubati koibora yani tora tebenga mbali bagokonya abasubati ekero bagikonyora abana banyare ko babakuwe konyora abana bya ngenjende bakobaiboria tokoroka midwives Nkaete kegusiri n'omong no tara kosoma biya abumba bali bali ko baiboria abangina bali bali ko iboria abakungu bali bali molito bakonyora abana na nabu aba etu gochika ngaki inumuna abakungu abamura baiboria bali mo kokonya ko iboria abangina kokonya ko iboria abakungu abana bone gendo na batebi mokore niki ekero muranya omong no nde byenso muibirania onyolire omwana omumura muite Aki moko nyoro mwane nyaruka mutige mubatige bame moyo nuko nokukwale ngo gochika Aki mono ntege toligere linga ki ngaki nya soito ago koleri ntu byaye ekero baikera twaligere asige tabu yekeiga eto konyora nyasaye akanyara ko gutumia Moses agatumia aba ibodi baria midwives baria akabatumia Elio banyare koba bagoikera omonginoria onyoretu mwana umurawi erindu mwana uyo akanyara kobo kubiswa aseke barime bakioma bya omwana uyo karabisume akarutwa ruke erinde anyare koba ogosiribwa kubareka no gikamuna kwarenge banyamwo kubaita bona bamurabo kemwanyorire bayiru uche mo tukute uche ase e process yogo tukuta Moses uche noonya sai agatumeka agatumie nchira ya avene aso konyara koba okonyora abana bati umumuro yo igo mwana yo igo mumura okoro kwa Moses akanyara koba okumutoria korua aso roche wete aso mwese kwa yabie kwa mwenyene kala kwa soma mwansi yu na voko amine mwansi yu vere Avoko rora rende muna andi nyaruka ya farao ewe jako nyara kwa beko konya Moses. Na bigere ria eki nyasago kore gati nyaruka ya farao na Moses na musubatu mwao Moses. Iko nta etoli gedi vire ngazi ya nyasaye uchia se avana wa itato ile mune viego. Mundo teyo nyasaye ilo mwana utabu atie kerenga kusu utabu atie sababu. kero umuntu nabwate sababu abana twairu kero ya moito abatubabwate mbabwate ebirenga nyasaye nabwate ebirenge binene amana barabu ekirenga munabona umwana sa Mosesi bigereria niga akonyara koba ogotoria abaisiraeli niga akonyara koba okorusia abaisiraeli ensi ya Misiri okubambokia oti ensi ya Kanani ensi yo mwandu Mosesi yuri oganeri goitwa Mosesi oganeri itu akwe lakini nyasaye akamwegerera akaonchura obogima bwaye mpaka akamutumia ekerengo anyare koba okukonya abaisiraeli Ironga nyasaye to nabagonyara kwa edine die birenga agoera Musa akoera abayiboli baye abana akikara akosisenia abayiboli ba Musa kuba abana kuba asisenia bakanyoro mwana oyo nyaite kwa bokoba ekewa usoko konya uti asige soku ya abaisraeli tali goliyo kabana ba mento oyo sokoligere ya oyo nintu Samson kero kosoma abaruoti abaruoti kumina isa teke vunga ya kama mpake kia vitano na haro na vwa korora iga iga kwa nsumo gano ni gongo wakati sana kero na hale koligere liora wana wa mendo kero kwa soma se nge jeti ingaki Samsoni nina na ise nina niga arengo mogomba omogomba nuri oyobono omugomba noli otaliko nyara kwa konyora abana wono Manoa onyomira omwonginoye na muna anyomira omwonginoye omwonginoye obeire omugomba obeire omugomba asa matuka atali make lakini wehitira ase ekinyasa atagete gokora imeya Manoa na mukaye nuko basiseni banyora omwana nakeka korokoro osometa bikia baruoti akane ya mie kumini sato ke munga ya kampaka kia bitano nyasa kare kote banga yere yere abagambi abagambi abaruoti yo ya abagambi churches sorry eke lako someta abe kiki aba churches gose abagambi ya kumini sato ke munga ya kampaka kia bitano eke mpaka kia bitano nigo konyo wala nyasa witu ogo sese ni Manoa na mokaye awa alinga abagomba na ligeria mna nyasaa kutumia Manoa akaba umwano okuru kwa Samson Samson nitu manye tumu gano ye na ekerako mwa Samson wasekerako ba Samson nikako a Samson ako ba umwano kuku Samson elia achiko konya abantu ba nyasaa kuru asaba piristi afiristi abaigani kwa alinga abavisa ba abana ba Israeli Afilisti abayigani ko bari ko cyanda abana ba Isiraeli abo bari nga abantu ba nyasaye abo nyasaye abege tensem eri sakia yege cyenu abege tensem bono ngore ko nyara ko bo okuba konya no muntu yo mukuru kwa Samson oyi nyasaye anyara ko bo ko igorenda yangina oyi orenga umugomba akanyara ko bo ko Moseseni aso ko mwa Samson nekera mwere Samson dige eri emere memi ya okora bana ba minto ne eri ngaki akanyara ko ba ogoturia ege saku kya aba Isiraeli ono abyo na abana tu aligereri nyasaye anyare ko ba ko aba ibuli dige eri ngo mu muroyo amukuru kwa David krogo somere tabu kya David ose Daudi kero wasome kitabu ya che Samueli yeyemo Samueli ntanga ni kome yeyemo ni kebungu ye kome na kemo gakie ndo mongi na yunes noto somere Samueli ntanga ni yeyemo ikome na yemo nera ni yega tewa nga ana akaria eira agakwana aye ongana newe mganda ondigere liye nchilewa mosombo asenge ase nechando yane so nyeba kora Kora ange umano mumura ni gonda murwe abe oyo ayo manene. Na matuko nsi ayo mungu mawaye tako nyue tako hingewa etu keaye. Pono, eji mwigwete ene okonoko lero kwa sa ana muamanyi romu gadu ana muna achandegete muna aliko lera munu mumuro lia mwiburi muawari kumochanda tenina moroche ogo saba kwaye no kolera kwaye omone no ya koigwa ne kera iwete akamotenga kora no mwana omumura ne njoko no kuna alire ira ne njoko cha sore ni mubeke akole mirimo yao ata akonyala kobokuru asemire moyao nabo iga sobo gimabwa wen spita akonyala kobokku gingiro igo nkinte to tabale abana ba mento nyasaye nigapete nigakosisimi ana asoko mo mwana omumura oyokoro ku Samweli na eken wetera si Samweli ligereria akanyara koba ogutulia aba Israeli na kya koba tulia ntoroje Samweli ekia munako bachorero murai oyorengo David munako bachorera umurai oyore David David oyogo cha kotoria ege saukia aba Israeli kuruase umuntu odi olukunyara kuboko bacyandu mu bisomo nene olukorokwa Goliath David akanyara koba okumuita erinde abaisiraeli bakabwa abafilisiti wetera so muntu oyo mukorokwa David David oyo iga obege tu ensemo wetera si Samuel muna eira ya arenge nganyara koba okore omunene emirimo bono wetera si ensemo iga abanchwa Nere nga ki, ekero nyasao itatu sese niri na habana. Nabira nyareka na kwe pita. Nabira nyareka na kwe chuni. Nabira nyareka na kwe osino uma. Nabira nyareka na kwe nonya morara. Nabira nyareka na kwe nonya no pieno. Kono kako ira habana baiga, nikako baire uidalizo ni nga ki, wanyareka wabago konya na kualiga niya kontubanya saa singi nchuburu utibuwa ye. Igo, ikina kini nata ketende, nalokobeka chinguru wa iganga nyasaya ni gato ila havana edhiba nyare kwa bago tokonya aso kualiga nya abantu bonsi tri vaicha sobu rutibuwa nyasaya nekina kikire kirenge kenene nyasaya itato ere ila havana wono ekero nago nyakulige ilia mangana ya gana wone igeta senkwe voli voli na ki ine asande bono nakale na nchina nyago ikiranko inyoranga ove nyasaya yoto ila havana spora Nyasa otoira abana. Abana abona atoire. Nga kitora abakole. Paka baikere. Panyare kwa bago konya. Na guturi ya ege sakukia mwanya bantu kego sira. Ikia atu waligere idia. For example. Ekena osome kitabu kia chere maya yemo. Osome na onye kitabu kia ruka. Ruka ya mui kumunaisa paka ikumunaisa ano na ivere. Ruka ni kakari kwere. Sere uyu kuiburu kwa Yohana mupatisaji. Ose Yohana. Umubatisi. Yohana emelimo ya yago korani elelie. Nukorosia enkira aso yoguchigucha. Ine emelimo ya kekeko Yohana. Ruka ako ripoti. Iguri yoko iburu kwa Yohana umubatisi. Okuchiko nyara kobo korosia enkira yoyo yoguchigucha. Ujure Yesu Kristo. Igonga abana ba mbae ntua ili abana ba minto bosa igwa sengi chunga tuoko ewa. No, tuwa ilu abana asenge chunga vanyare kwa vakualiga. Eni ekire nga kienya saa kienyare kwa kego ikira na ime ya abana ba ito. Oni yentonte ketote kere neki na inda abana ba minto. Ike yentonte ketote kere neki. Nyasaa kukuwa na iga. Nyasaa uito ni gaa tongile kero ya omuito. Na nama nye te kero ya omuito chingu lwa buwata sobo kima buwaye. Na nama nye te nga ki mwoko ala nyara kumoko yu ikira ni ime ya kero ya omuito. Na weta ni go nama nye te mechando abana baito. Mechando. Nama nye te mechando ya ito. Na nama nye te obore gubwe ito. Na hinde na amanyete nga kia nyaka mwako tutori kuruwa sobole wuku. Kwa tatiga na amanyete nga na hinde bako tuwa chinguru chinyaka mwako chiko tokonye. Eke ulio katole eduku chia sumo ikomo chen ujigoto la. Otoe chinguru chobu bui eduku nyareko batoko agenda sama wakai. Neke otoa agenda sama wakai muna intuwa vaivuli. Neke otoa apokuli habana baitobo sipi toba hile to muere liye. Neke otoa muere hile nga habana wa wato ete. Pono mwonene kakikura anche. Kiri watageta habana haba ikiranie imeyavo wakonye bagi ikirani. Tima yotisi na kwane ya pointi hapo. Tika nande nye ilo uliri. Intu muna haba hivuli ansea motu wa hirwe. ekero mone natwaire amaseseni waye abaana munabona twaligere eri Joseph, twaligere Isaka, twaligere Moses, twaligere Samson, twaligere Samuel na David na nyankere Maya aba bonsi pinya sani gakobalwa muna abaana gochasaba abaibuli babo ebyo omonene okuikirana ebirenga bya nyasaye ikirane imbi abaana abaigatwaire bono liboli linene eri ine inche muno omoiboli nsemo nero ororo nasirira abaana abo baane ase okuikirana ebirenga bya nyasaye abono esegiera abaana bamintu ine ntumuna abaibuli nsemo nere twaikire twasirira abaana abaito nyasaye atwaire munebyewa ase okuikirania ebirenga bya nyasaye ligero lia Aburahamu akanyara na Sara bakanyara kaba bagosira Isaka Isa nyasaye gaikirania okoni kwa nyasaye ogaikirana ime ya Isaka ase okoreta egesabu kia abaisiraeli ligero lia Josefu abaibuli baye bakanyara kaba bakomosira erinde okoni kwa nyasaye gogaikirana ime ya Josefu ase ogotoria abaana bamwabo ligero lia Mosesi abaibuli baye bakanyara kaba bakomokonya na wetera ase Mosesi akanyara kaba ogotoria abaisiraeli no nyaligero lia Samson the same ono ntumuna abaibuli ntumuna abaibuli aye muno omogaka n'omwongina abamuno omubere oyom ine ngakiende neire mwairire ensemo kingaki kino n'abaana abumwabekirwe mwairu munebyewa osetwairu munebyewa asoko bwaterana asoko baleta erinde nyasaye arekubugoikira n'ibirenga byayeme yaime yabo erina liriboli narekogania kiroyo omoito anyarekoba ogotigara na riario ase etuko ria rero nainde egento kende ekero togendete korigereria amang'ana aya iga twaikeyamba abaminto ese ironda sa konguna abatebia monde mererie Ode. Egento kenda abana baminto ngare kokwanera sensemeye nainde nkiringa ki ekero twaligere iringa nyasaye itu ligabwate emireme menene asigati abana baitu intumuna abaibuli igatage tukubolinga ine twanyale kubatoko basira ngakitora asira abana baitu bono ikiagara ngakitora abasire eri baigere nyasanyore ensemo banyole nyasanyore ensemo asa amagimabo ntire ntanga nitorabe togokora niyi niiria ng'aki goika tobe togosabera abaana baitu na ekero tokoba togobasabera abaana baitu bono gano otogoche twareta macha twagosa gose twagwira ng'aki tokogwa kingaki kinyinge nigo togosabera abaana baitu ng'aki banyareka oba bagweta obogimu obuiganya n'amatemu baete buya banyore emirimo emiya banyore abakungu abaya banyore esikinka kingiya bagacha ekinyumba kingiya bakore ekigaali kingiya bakore baragere buya banore buya baterere buya eki naki tokubasabira abaibuli abange nao tura inikiriti ninki lakini bono njekananya kuligereria nigo naroche ng'aki kumbe tarigo okusabira gwaitu muna abaibuli kangi nkori ng'aki ng'aki tware gosabira abaana baitu nga bamintu banyare koba bakomumanya nyasaye na nyasaye anyare koba okonyore ensemo ase amagima abo naye n'omosaiti ore ontebi ng'a ndigwasabirete abaana bao baumeere na Jesu kingaki kinyinge nigo gosabera abaana bao baite America baite amatemu eki naki togokora kero baitire amatemu banyore emirimo emiya abu no tori tari bobe kobasabera yonse lakini twanya koira twextend turagura ebirengero riake ng'aki tata nyasaye mbuya monaseke oki abaana watwaire bono egento twagogosaba nkeri ng'aki nyasaye oitu kura nche abaana bawatwaire kakitiga bakomanye bakore bakomanye nyasaye bakole bakomanye ayenyasa bwe kene erinde kwetera ase bana abaira watoire munebyewa banyale ko bakoire ringana lyawo batale baike batalira abamate batalira abasani batalira abairi batalira abasani babo ebigori byabo tosi piba wonjo kere bakobwati muna nyasaye omutungi obo tituanya goikera togosaba iga abana ba mintu igo togosaba selfish masabo abene egento kende giakabera kango gigokora abana ba mintu niki tituanya koira raninga ntuanya kobeka ensemo kingaki tokwana n'abaana baito igoro ya emeremo ya nyasaye igoro y'obokoreri bwa nyasaye kingaki kinyinge nigo toraba ikaranse emesa tobegeri kisabu tobegeri amate tobegeri ngaki baweta amatemwa tobegeri ngaki bagwapura emeremo emia tobegeri ngaki bagakora ebiasara buya tobegeri ngaki bagochikonywama abakungu bare gosa abasacha bare ekira kitora akore tobegeri ngaki bagochikogora emegondo na kwagacha chinyumba chingiya ekira kitora abateri lakini ntuanya koira chinga kya soko teri abana baito ngaki gaki muwenerete munyare koba mogokora emeremo yomonene onye bakarora abaiburi abo bagokora igo omonene abasisi naende nkaete barabe ikumi batano lakini eraiti enyinge abanto abange igo tokoteria abana baito ng'aki barakora omokia bakore banyore bagosakisite ase obogima obo tweba okwanera obogima bwogochigocha naki gekogera abana ba minto abaibori mbirero bare abagaka mbirero bare abakungu mbirero bare basacha mbirero bare eserekari mbirero ere ase eng'encho yaki twabeire twebire okwanera abaana baito twebire gosabera abaana baito bakore emirimo ya nyasaye bono batakoreti emirimo ya nyasaye niyango barakore ba mintu oika bakoreyo omube omubisa oyo ore saitani okubaria obosuku n'omubaso nigo kigokora abaana ba mintu tosabera abaana baito kera ngu kigokora epoint nde natagete tobwate korwabu neye inki ondanyare koba ngokora nche muno moibori inki okore ngeenyasaye atageta okora e muno moibori ochiase abaana abo inki okore ngeenyasaye atageta okore okorera abaana abakoire muno ebyewa nokoba support nokobaorokia enchera enchera nereye abaana bane nyasaye oito agatagete momokore mokore iga mokore iga mokore iga erinde monyare koba mogoikera obogima bwakana kare mokore iga mokore iga mokore iga erinde moreta abanga ase ogotoreka eyi nere emeremo twairwe muna abaibori bono gaki abagaka torema abasacha torema ya abagaka kabisa abang'ina torema iga totegerete amang'ana aya bono barenga twarete twaikaransire muna abagaka gose muna abaibori asenka ase okorongeya abaana baito namona ekero baenerire chinderu namona ekero baetire amatemwa gose barikirwe emeremo titorikobatemane obonyasaye nigo tokogenda twakiranse twagunse bono twategerera basoago twachire ekice kiabo abaana abagotegerera bakworokererie bakworokererie obonyasaye ekiaro obonyasaye mborime yabo ebinto birime yabo n'obogima bwense eye obwokoera bogwete muna ritaturi inki twari gotigera abaana baito ekero twarure ororo inki toratigera abaana baito ekero twarure mwandoki twari gotigera abaana baito ekero twarure ororo omwando noori ng'aki abaana bane mumyare koba mokomomanya nyasaye na yesu kristo oyatomete oyi noore omwando twari koriera totigera abaana baito maega lakini abagaka ba minto abang'ina ba minto omwando twatigeire abaana baito n'amasomo amaya n'ekigari chingiya n'emeremo emiya erioki ee emeremo emiya fine mbuya mono egasi engiya mbuya mono enyumba engiya mbuya mono ko ko era aliengia ayumbi ya mono erioki so what ta na kia ko gara bono tuare ko tabanga e ke ro wa ko rira yonsi mbi ya mono ay muno mo ibo that is fine lakini rende out of that o mo erio aye ke ro wa chire nki wa tigira abana ba omaiga ina ni bo na ko batigira abana ba minto kero moko gendera kotegerera na ekero morabi mokorara ekero morabi mokende kuengere ya mangana ega nyatakune ngaki inkibu atigeiro mwano omaega na ebanga nkwatu ekamo nkwari inga chindorero inkiora atigerere maega abana baa bakwairwe ebirenga byabo nyasa ebirenga biri nyasa tokuikira nime ya abana aba kwabasirire kwaborokereire erine nyasaye anyore ensemo yogoikira n'ebirenga byaye muna nyasaye anyarekobo abaibori ba Isaka abaibori ba Samson abaibori ba Moses abaibori ba Samuel banyarekobo bakobasira ase ogoikira n'ebirenga bya nyasaye atagete baikirikirane na bakanyara kwa bakokonya abana baria bagatenena nyasaye agaikira nikoni kwa ime ya abana aba osaga nigakoete onyarenga nigo bagachirete chinyomba oyo obakoleta mebondo bona kobanyo onumu muro ono mutangi onumu muro okabere onumu muro ogatato onumu muro okana onumu muro ogatano onumu okogoti netonenerega erio mbuya erioki after that erioki monena abaseseni asoge wa yesu kristo roma boria amina tusabe Tate nyasaye mwana n'omuhiga omokene oye wibako nobonine kiakwa weneire tiemona ase encho wakwa nemo naintu ase morobo ya rero nakero oyo omoita ategereire amang'ana aiga anyanyoriri na nyamba ri baje gotegerera nyasaye omoika toba omorembe mpaka kero oyo omaikire kerengo kiokorora ng'a inkiara atigira abana bae maega muno omwando bw'obutuurika asaito oseseniereite na bonse pi abatu ategereire nabaojigotegere kiatu abore asuge bwa yesu kristo roma boria amina mbuyamono oyo minto oyo vinarisio mbwiro kurwa ari ase chinsamo chia seattle nsamo ya washington ashing encho ya mang'ana mayatu anyore bono mambia gose bono barawa mwencho mwetegere ringo kwanda mabagabera tatu igangi unga na kia ya kwale komenta gose na kwale ukwana mang'ana yatu anyore chinga kichia bono mambia gose bono marawa batange ya mwe 1-8-4-7-5-9-2-0-1 batange ya mwe nengo ya libaga tu unga na ki kwale komenta mang'ana ya gose nyo kubwa tukubulia chinga kine chia umanjo mwetegere rindo obulie tingancha kero yomintu yune su mugambi elinde te un ganar aria ya cual comentado sa mangana yo mito mugambi ri bagana eliao ya mano moraria sari bagana mi ya mano morisi sa mangana maya cual ero bu tu era sa hace magro vengi ya y goro mani chitro ave to ti grabana bai tu magega le kio no bo kere gendo kien en yo sana ko wa mona ya cual ero bu cuera sa una tu wea to ya tu acole ira bana tu abaso mi tu acole que na queria ibina bito genrete kuetobe na barabun imbu atu mwana yore royo yore mwadi bo mini yore kiare go tenigare gen tu eta segete ibina bito uya toke dia se jinga kichiga kera to ko ligere dia se bu kuyega en kolomono na boto ko nyoranga aba to mama monene ni go bare en ko ba kuyere chira na ende ki bare kuyere chi ira ni go to ko nyoranga ni go biare go ikirana uno monene are ko ba bana na to abere to so machi bu kuyichansi abantu binotoko ranga kinigo chire chiga chiare guikirana na enda maene abana baiga banyara gokore mirimo yo manene muno manene aganetie nigo beruete ase o manene aso gokora no gotaba ikagera abana baiga bakaba bakoba bagokore mirimo emia na enda bakaba bane bagoturia ba Israeli kurwa ase emechando iba aguate bone kendo ukuligira ya singa kye chiga kya bono iga na maene tituri kweru muno mulisi atebire nga ntuli kweru asama sabo aso go sabira abana baito ni goto la sechi kanisa na boto go saba dura basaba dikonesia baya balisia baya balandia baya kolende nga goetera asa abana abutu airwe tituri ko na kobasa na kobwa mana tituri ko goro kero yubi yubanya sae gutakere kere baraba ke gotira ya gira abana bayira ko bagwika igoro abakonyora nga batutamiri dibatage tigo toyugo nane dibatage diko manya igoro yo banyasaye bone kire ki ngenta nane kire ki ko nago sabanya sa oito nga omonene tokonyara abana bayigane ne nonya ntwa bayige to kubaso mi ko kale omonene kere to abe to kweru guchi asare ko beka marunsa asare nago sabano go sabagu wege no nago omonene ara bakune eri banyare gonjuka abara buwo banyare ko baba banyare ko baba kurandi enchiri yo monene eki nare ko mentran kiri nga ki chinga chune chiga maena mna toko nyora gusena baga kana bagi na barikare bakare bare kuwa kindo chinga sinare toko nyora nga abaiburi abaiga bare nge ko baba kuragereria abana babo gose bagokora ki lakini na buko nyora nga chinga ki chiga gusena umwana wo sari baga toko mubeka bolonge na komwokeralia Aboko nyoro kusino mwaka kwerule kukua nyoro ula kereli kusino mwano enga ya ya unu tanko ya ya uso tako reke tuwala kereli ya vana wa itu umanena tariko taka tuwala kereli ya vana ni gata kitu tuloro kereli igonga kura nyoro kusino mwano uchire bogeka kito baba anga sokula kereli ya na kukua nilu mwana ya la makongu yango tuwa chira sogu oloro na kubateli umana kabeiro yo osari kuhigu na watu kwenweta betoku musabela umanena na waku muiwa Ukina jikire kienge nchengi ya asinga kiche kwa sabela vana baito Kili omone na vayi wikubwa mono Chinga kiche gato menyete ningo chile chinga kiche ngongu wa vane Metu ya veire na kongu Asu uchie kanisa na watake la liyana Kulende wetra chinguru chio omone ne Tiyango tuwa sabela liwele na te nyumbayo omone ne Bako lende mboyo omone ne Abona hareko mentela igu mura limbi omone asali ibaga Mbaya mono ya mito yene sumuambi ya sante sana na mga nama ya chinga ki chia wano mambi ya wano mara umonga na Florence niki wale komenta mga nae mbiya mwana soko na ulela livaga mkwira nerimbi ya mwano kia gara habana haba hivuli bago tunsa habana kine kuwa wacha ageti bara wake na baba kumanya toko tika baki ne pake anda igoro ojiko bakumba kuru igoro nga yataka jiataka ande kanisa moko iguana togo tiga bana bagenda konywa bakuru konywa manya ta kuba tebinga bona se togo china mbago igwa chako mwana okaro moke anya karo mosini ni omutangane omotebite kia omwana bwa tiji mbara tere kia na wo moko nyora bana baya moko china bwe kanisa na wo go chako tiga bana baya bakobera enkeria ekaro kwaruro Bago tu ara masikani, tata ega lego to te diga na iga, mama lego to te diga na iga, na intu to lenda baitu. Na barabua, na babago chako lenda babo, muna kuwa bali hendete. Ekine ke sambo tu ara olire, abano abango ako matevita gende kaniso kate ina, kanako genda, unkio tato bekerete kare. Bono iga chaki umuano abano abake bono, bakuata abano abake, tiaba chaki abano babo bono, bare mage gainse. Umwana karense okoma debie gente ke kebeiga umwana uri akoyugwa akinyo tiga etani ako gogani ngaita yaronga tagar aira ne irimbi yamono somarandi omburo kwanire wiya oyo bwata matono bakoyugwa na batali koyugwa timoko banyara abagusiyo batete na gambero omuya to gambero omobe ko gambero omobe nguru ko emalire nko bagetondo Igo bono iga abana bake babwata abana bakense na bututa yete batu ara abana bangaini babangaini ne kanisa Bueno kare diritu akinete kanisa nda arenge igo tu arega te bunga umwana yo ko yenda igo yenda igo to riga nai kwa bundizwa kwa bwata kita bia kya bibuli bao igo nali mura bakonye aira ne irimbu ya mono moralia asonti ayo Nga kwa nile tiga nondamente. Mbiya mwono mwono Florence. Sante sana kuruchin sa mochia vina sora. Sante sana. Mga kamole. Mga nana kia kabeiri gusi. Iwa gane ili yao. Mbiya mwono. Oso umuraria. Na se mkwa nejo. Umurandi aruli kuruwa Washington. Evi nteviga. Vigo kwa nwa. Iga vile bintu vila sogo gima guaito tomenyerete na hali na sae haru ito kusitini yoko nene ase wale wako iguera ase amangana umuntu yo mwenye Yesaya ari itategeka kukia Zaburi emeronge 35 bibirege seke fuko kya 5 yake wateza nga veka chinti na chia wuko chia soma nene na endo mwege ni ere na piyon siye biga eviro buwate ya vila aikira neku buwate kambina nga saye akwaete chinchira zaburi merongi tatu na vitana vive isi ekufungu kia katano ama nga naja iga nkore nda tera sobo kima kwecho tuwata andeka kukoliji nga kina saye vana atari konga ebisio ebisio viga iga tuko vitegera kishiri ntuliko viswa inyo mbatu tomenete kaya ebisio iyo vigo tigara isiko wako wanyo mbali vwe kombo njene utavege tinchira chia uti likuwa buwate asobo kima buwao asama wakanya saye egeri nya sayo nya rakugusisenya uno kindo kicheo chio kwa buno tangite ukina somo gimeke moika ukine kubatikana no bugi mu buza tamaite bono bori chimbanda na ime ekyagira bona economy je targete sengima na enunsi ya chile nenge ekebishini bitoko kwa na biwa to amana na ye njiri kali kwa to busari ku bonge mu buri amana na gwete erenga omuhitwa ye television page za America iyo nda abatebya bana banye wata internet soma kagira furare goriuka amangane mere ngadi ya television kiri mwaje kali ngabe tatapwati o moyo yo yo ligere yo ringa kimi nseme de iye kuwa sei kisemema na ngala na ko ngi sako guna ba sanji ba yeba ba kuwa na kisemema tibaro che nero oko sadang ngaka besa ke tinchi ko korra bento kete Okay, and this I will read. It's correct. It's an emma. I'm kidding. No matter what matters. Don't make any sense. Ningo care. Nako, I think we charge Tabo. It's not the Quaba. Ah, you know, it's a charity. Quarenda. But even the governor of the day, I have a CLD. I will cura. I will cura. My son, Marco Roche. Yango, Babo, Yango. Ningo, Nakora, even who was Mikio Mugondo, was a was Mikio Mute. Wana kwa lugha kwa lugha kina, ojojojojojo ni tu kodi jima, na hilo kovuwe te, etsepi yao ili yako pimera, ojojojojo ni tu kodi jima, iwa ndiyo kwa simeka, lugha kwa lugha kina, na kwa lugha kwa lugha simeka kusudi sa kuitio, ndo to siriya, kuri kwa lugha kwa lugha na wajibu sira, na kwa mara hivi ni mwanangu, kwa kuwa na buya, ni mwaseka. O tega rabuna o kwana kurende embusulo ya bilete gere ni asabana na bilete bona ya tete abegete emeni yokunya esebi yokunya asabana atinyomba naile embi bilete leza ya parlama mwa kodi rendo to kwa tabana yoba mugwerete nobona ko bendo bilete ko ndo gwisigika mpaka ni wanango ubikiri abana bali kuru ase amaroka abayibori abana bamene basoka kishimye kibagwate gaiga sikomonya no nyumwe kana sikomo umwana ga kole ndibye okumi ne nyumwe kana sikomo ara kimya ta ya bege to toka ga musani ya kwana nere kwa umbia ya kishimye kya sezono iko na toriga onde ter gwangeti a technology ni ga ya che ya rero onde ter gwangeti kure ndo bose technology ti ta yipi tv ya se amana na sai niyo tu kaga na umwana kwa mwere ogendre high school na tigomu kodile simi na riwana era kala akuwa akukura angiri ya asai kila se skuli kwa menenga kiu umwana kare pero mwago yere bimwa mina bimbe abana bakale kwa kore na chiko sorry na mwenu umwana utara mwena kende eke ebi mwa mina bikara wawo abana bakwa yuwa wana kutiendera yuwa tekantene ebi ntodo tebige kireide ili nteikia zilo sariwa wongo buko mwana mungu kwa negagu nga kandurumu ya to kandurumu wengu kwa wakitondo umote kukwa ya usimikire utawe kumbe tikoro mwake tuwele kwa yukumbe kwa mwoto yu kwa kisaki chini inge ili sirora aliyumele kwa yukumbe liyore kwa niwaka ya usikibao na hitu wa nege nteikivu na wano kwa weka mangana ya sae hapa hivuri na habana ya tura sabe ya sasi mekechi mkoro kiri chokuwa ama tunda maya asichi amate na sabana ase kinyoro ase gisaku ase nsingima aho no turanya yo sabanya sai anyare ku gugu sabaku kwabalia bako musaba sinkira yake ene ba rodire na ese ya gure iye ko una umwaga oko nge yo mute kwaga kubuneka muro ke ga ya ke beto no de akire muro tubine yo sumule nete o moto yo sumule to se nyaka mi ambiri eto le deke e yo akira se na po kubuna chinyo ba ukiaria na bana bire ta korete nge tija fa bana umwana o gendo kore university go ogo umwana o gwato PhD umwana yo ga kumene ko simisho ro kore ase e kenyugwa aho na ase ke toro kore waye no but kevin aki ago ate yo muiguri nchoba no muntu mbwate ke somo kya ke kigoro ya ko kore bintu bya bantu ba igoro bono muntu ina ba wata ko tokomwa ni tornejo eriye wata go jita ke mongo ru na makoro mu to ko igoro mpaka emeri yo ta na korra ko ruse so muntu yo ore se ke so na kyaro o ko na ko ruse ti emeri ya su ti muntu yo gwate abana abana bana na bana ndaba ko gunje nche yo mara abana bangi bakuri misare menene kiro lichiwa omorisha kwange ga akogola chinyumba obe ka chinchinje kya marikati nyombe itaka ya mina ya kai komine tano ka chori ile yare abanda riba ra chinyumba chinje chinje kema chikome kama ka nyombe chimba na kutime mina ka komine tano pietere ya komutana ni ochi ngoro mili moyoka ndaba ntaba wete ko ebirero umwana ta ama kuya tare tu mwana yoga na ami nyombe ye ya konera esiani arachire kiro lishka ya chichire kire tatarita eti vinte evige nere na bako tura vana inge nchukune yu tono ese ye tuli turina wate vare ese ya maiko kina magisa vire kwenye kuma nete ese ya vane kina magisa vire tuwa kuri re avana wa gaito mure ya iga muta koi gora matu ainu muti noke muma nenge ese ya vane kina magisa vire nane ya mwana tama eti inge nchue kina magisa vire yango mungu uliyo mga koria joni abai ala etengi genche yunga kiense ya vane ekuru kweke na mawisa vire mtu kumina waka nujungo iso uleke usi vate vete kuyamana se kutule liku mwusi kira ane maganesa ameta kuyamana kuyamana mga kama hali ya sante sana sawa semia ubi ya kema chinga kichi ya paro mambi ya mwana marawa mwancho mwata kengo kora ane nseme ye kita ikange nye mbwate nye turakuwa na batange ya mweli nengko ya libaga oru tembo to alisoma ngana ya abene kima umo ngana Helen na ikuwale kukwana halo ee no ore mbeo na ikuwale kumenta mangana ayo umo ngana Helen waseine mbeo ee na nje nkwira nilinga mbiya muna ase ya mangana ayo mbura wikiri urungi mangana ayina barama ya abana baito iwa bago kina wechiguru tuwaga ninga baba haba nene tumanegota kwa baga ambira ngomwano itara ngaini ya tigara kina ama negota kwa ngaini ya bono abana bago tigubaki na baba negochiko ambiruwe kare baba vila haba nene tibaligo kumbeka bono ike ntotora akole nuko basabira ikia gira abana kaba umonto umotiku ya nsikogo kina unyo kumbeko romake na boko gendera kwa bumi ya wano mwane kero kumwegeri kurunsara omoke ya kukina no mwikorio nyasaye na bako gendera kukino no vya wano ama nganda buna ya kocha buni wabana wabaitu bono wabana baita wabono usemba chukura wabaita wake bako kina bono wabi kiri jisimi koboko bako na kubatevi unguli ya ite vili vili asi jisimi ipi ntu vili wanko ligeri na wanyeni nche nga iko vila asali ya wana mongo tibiri biya tojiko kuana mondo tali kokoiwa na inde enjera ya bana bali bono bagukina kisimye kibaye tunga nonye ne kisukuru bakuana ne bakuana no muiboli tinte bibano bitare ngo abuna intu abana baito tu abakine timba bwate simi bale kokuanira takini bono kisimye kya sari ya bana abana babira bamwenu no motebye gendo tali kokoiwa ebi mwana vile vigo kina wano vikari kuhuwela waibori iko vwe mwetie metupa nito manye tibono nga kibara akini ya wana na hende wana wano mbaliko nga sumura kekera nyanga bago su wano bago kina wano mwote kwe chigoro kakiti kanya sato konyera wana bakini baba abana baigwirire ndabana bacukuru baba baigwirire nabana baito na barabu bakini abana bategererete bakini abana abana babo bya to mwana gago chakigwa wegeri gukabwa te myaka ibiri tari gogo tiga kina bu monto mano mancho kumwigiri ngatigara kina gutakire myaka ibiri mwana gako gosa ige myaka ibiri matebi ngaiga kwa gosi kwa murungiye urungiye gukaromoke yonina bago kina buya nyasau guancha nabako mugwate sia kini buya nenjira nere to buate ngatiga tusabera abana baito baita matemu buya patuare kitigiri kire igoro baga ache chinyomba chingiye chikomeka meka abana abo baito bone karo basomira babuna bona babona banene kwanyora ne na maruwa kunye changa yoka okwo enchere yo yo kwemo kereri igoro nero tiringiya Tuwara abatebi naki ya ya bana baito mwaga achiri chinyomba tamakuru ase bibe intu asoma nene nyasaye na roba tongete na ende iye songo chari omwana nyasaye ngo chari oyi abanta abantu bamuganyite bone enjera mwanya bantu twaikeire iga omuiko mubinora ase chingoro kya bantu nokwana muntu tali gokuigwa No te vereri umwana gusiku na wano umwana buno iyo somire mono gi standard gi igoro. Bono gamenye tense amo ya marwa. Bono intu to kuna kurangiri umwana ne ki nya sai to tori ri abana ri oka igo. Ere wie ka monjore abo muntu murungi. Muntu buno iyo kunywa marunga ya konyora ri baga chi kugambira umwana, chi gukini umwana. Iga go cho tinde tora, ai ba umira ntu no umwana akamugambira. Tiganya sa atokonye atokine ri abana mbiya mona nanche na bana ari ko irari ringa mbiya mona asa mangana mbura aretira maya sana ku ruwo musingi umusingi umuya abantu bagwenye tegotegera buna babwata abana abake tiganya sa atokonye na nda konye no mbura gende kwegeri abantu okwegeri oko kwaye okoro ku ya sana kongo geti binanche mbiya mona mbiya mona mongana Heleni hasante sana chinga kichi nyinge abana nintu ture na buo wangina bali ture nyomba abana bali gocho kutigu bono ngocho kubatevi ture batevi nga bono na kito gocho wakara hiria chuku mweyo mwatu kulela kabisa kero kende abana babaito bara abana na kebabu hata abana na hindi kusimba iwe ili hindi egesa kukenya aleko ba kego suka matuka alimutu nduli gocho kanyawara gesa kukende a generation ye yituge gocha kwera mangana ngo nyorole nga akongire kegima mongina sara entira be barazi werire byana kya kwa comment mbi amono moralia so konyora li bagase marogobi nje ngoira ne lyomburo ngambi amono aso koleta mangana abana maeta abana ba nje ngoranga kerali tu akine tu gukine kwa lengu kuya kya gera baibori mbale kutika mwana maega bata muhire tikanisa kwale kwa kende kanisa nyane kirasi kia uwa soe kirasi wakule kirasi uwa soe kanisa ime na ande moga suku wa ira na ororo ranchi ande mwabute kirasi kino mwakura mwira na gocha nyomba tuwa hii kirebwane nga kie tuwa kini li habana wana baito tuwa wakini masombera kera tuko bakini masombe rangeliko ako gende kanisa kwa yego amana kutiko mwana mara kwa madanga ki nikere ko chie kanisa a chire nje umwana uyo ayenki uko tebeli umwana ko ikere ko chie kanisa nki amata sibi umwana go somma tebi eso ke tutanga ne naye mugene no umwana e kanisa abana tu atigire ndo ko nyara ku bakumba bana bata mire nganche dilu ji kanisa idinye tagiti ayegenda buno tagete ko genda Kwanya oru mwana lirige sibeto chire gutara para bono akale goseka gutara kiba paka ko enda si nyumba ya omonene nga kigo sibo ndoko kole bigo liye bike muna bono ntiri inutura tebe bigo liye bike bono ya gara abaju kura abu mbara kina mbono bali gati nga kibo ono kukora abana uwa uko minyoka no mongino uko chie kanisa obate inga tata tigara agu monya gocha ngora Nkia matata angani ya wana wao, muna wege nitike sukisa ayonya, oigwe tenkora ya usu kiriuchie kanisa, nkia yuko tikira wana magega, ayakuwa gende kanisa. Tikango kakia wana awaita wake bono, mwezi gori mwanyolira wana wake, ira wana wegele virasi biyabo, virasi mbiro biya wana asipago somi kwa, wata kwa nyoro mwana nyombango kotele liyale, mwana kunyora kuira masaidi kanisa kwa wanga ki mwana galia na kia kuira masaidi bia igono mwana bwigiri wa se kanisa se nyumba ya monene tiga tutacha se nyumba ya monene andurenda aba ngina abaturi nyumba turi na abachukuru nyago kwende kanisa ngia yotigiro mo chukuru ma kana tevi ngina ngaki sibeli njo mwana ngo ori onyage totanga ni oso muga kotanga ni de tiga to gende no mwana kanisa uma do go konyo yo bono moketa likumanya oso nyora dio tanga ki mama ende kanisa tiga mwana vera dio turare nere ya ya motevi ngobe no mwana baba yane oirane oyunya kurara njenge ndo mwana chikwigera lingana lyo manene njo mura ni nabana ale komentera igo nasa diga dulce seni tokini abana baito ke moika ase kanisa amanye embaratero ngakiere ane ngwira ni gente ke mo kerana ande te buone nda inyore bakabona ke nanya ta abana mwana no monene anje te kanisa sana sana walo jiko madeviri kubandi kuriye to te abaya anje ngo andande kanisa tukagendera tukagende kanisa tukachaga jisemina jisemina jituwa leko gendo mwaka kumanya jituwa chire ote bumbuka na kujia semu achie tuko jimocho mochio na omwana olio murangiri nga tata njungo tevi mwana olio mwasomera chivuku mwasomera kire gendo kiri tuwa chiede tato mwama kei mwaka iwe tama ngana ama ya sana na njiri olimambi moja mongire kanisa Iguma nyeteke ro mwana akole mereria cha kire kuira lingana lio manne kiraro moke nyore kia banga to tingo jiko mokumba ko rugoro mokani ngato ko jikanisa kegero nyena lile igo tiga tuta meri Yesu Kristo na bana baito to batanga ni bosio oru magega dia mano asaba seni omburo sa mangana maya aye kanya ko kura no tole ategera lingo tegera bale bana bakulio tegera tegera mangana ya ko konya ka moenga kia lile na mano ndiri inu nga kienu ngocha kwa ere ero nye muli kukura mano alioko nye alawana wana wate kubaka chingundi mbia mano ya saa diga wa sisi nye marogobe ngia na andro watekera liyo buya mbia mano mongina sana sante sana nko irande komenti omo elio ndo chichita ika chiane chielira tiku mayango na andro utakite kukua na mano intu batange ya mongko elibaga ili ndeo nyale kwa mongko komenta mangana omo elio ndarago shikire siko 818-475-9201 o kubate ya mo na wego ashe namba ya ito ya chinsa meronge vila na inye 213-401-0095 kukubate noti ya nindo tiku ujumbe jinamba jito ya 818 ya irani la shemiremo igo we thank God to work in yourself yomone kia gara matuka vila tata ya lili nali kunyara o korora kulinde bono ngo korora anda shanti sana marabu mamanyi karuwa ngulinga na liyo maeli yoga minto marabu okay 480-797-8273 hello hello maralia wano mbaiwa biyamono biyamono mentanga mangana ya chinguru wa mangana ya abana na yorabo mukwani bwa mwali libagana eliyao biyamono omalali njena da tabanga abana mune bukwe bateba bafundisho kibara bake na ga ali gatabu ya prova sia tanga somi omwana guna atakeire ta hoja kuiva alinka nkanyora bakatoliki bateba oba umwana ase miaka emetanga mietane ebere abo mukatoliki miaka yonge iyongo umwana atakira chakobundiswa kale nda yange nataratoka paka munagotoka agendera kobundiswa erinde miaka eyetane ebere yakoera kwanyora kumanyire yatakire kumanya na kurwa bone se kunyara kumonchora nero ranyara kunyonchora mbiya mono Biyamono, biyamono, mwagako, baywa, na ayo kwa boyo mwari ya nseme, chuma tegele negeni nga wasi, sini wasa mangana ma, nene kekima, mangana bende tuwa nyole ma biyabono, kwa siyo marako wa yabono, igoro, jopo nendi, wabana, na enchira, tuwene, te, kubakini.